Radio 1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Nieuw-Caledonië. Hij is daar om het gesprek aan te gaan met betrokkenen. In het Franse overzeese gebied naast Australië zijn al dagen rellen vanwege een voorstel om meer Fransen op het eiland stemrecht te geven. De oorspronkelijke bewoners en tegenstanders vrezen daardoor dat ze politieke invloed verliezen. Vorige week stuurde Frankrijk honderden extra agenten naar Nieuw-Caledonië. In een toespraak zei Macron dat de veiligheidstroepen zo lang als nodig daar blijven. Een melkveehouder in de Verenigde Staten heeft vogelgriep opgelopen. Het is het derde geval van vogelgriep dat bij mensen is vastgesteld. Vermoedelijk heeft de man het virus gekregen na contact met besmette koeien. Vogelgriep verspreidt zich sinds een paar jaar onder steeds meer diersoorten wereldwijd. De melkveehouder had milde klachten en is inmiddels hersteld. In de haven van Vlissingen is afgelopen weekend bijna 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs hadden een geschatte straatwaarde van ruim 37 miljoen euro en zijn vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie. De coke werd zaterdagavond gevonden tijdens een controle. Ze zaten verstopt bij een lading bananen uit Ecuador. Volgens het OM heeft dat bedrijf waar de bananen naartoe gingen niets met de kooksmokkel te maken. De burgemeester van Zaltbommel treedt af omdat hij zijn monumentale huis heeft verbouwd zonder vergunning. Pieter van Maren had eerder dit jaar de eeuwenoude kozijnen van zijn monumentale woning laten vervangen, maar die panden mogen niet zomaar worden aangepast. Toen de inspectie de verbouwing ontdekte, bood de burgemeester zijn excuses aan de gemeenteraad. Er volgde een pittig debat en Van Maren mocht aanblijven. Toch besloot de burgemeester van Zaltbommel dat hij op 1 augustus vertrekt. Het weer, de ochtend begint grotendeels droog. Alleen in het westen valt een enkele bui. Daarna meer zon met stapelwolken. Later vandaag weer meer buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het coalitieakkoord Hoop, Lef en Trots is een week oud. 191 dagen na de verkiezingen van 22 november presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB wat zij voor hun achterban uit het vuur gesleept hebben. Het strengste asielbeleid ooit. Komt een asielcrisiswet. We trekken de spreidingswet in. Lastenverlichting voor de ondernemers en op arbeid. We investeren fors in defensie. We investeren in de veiligheidsketen. Kiesstelsel hervormen naar een regionale kiesstelsel. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 23 mei. De zon gaat weer schijnen in Nederland. Dat zei Geert Wilders bij de presentatie van het coalitieakkoord. Maar geldt dat ook voor jongeren? Wat zijn de gevolgen van dit akkoord voor hen? En hoe zit het bijvoorbeeld met de pechgeneratie? Ik ga erover praten met Jasmin Ait Abderrahman van FNV Young and United en Mert Komroe van de Kieswijzer podcast. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Nou, de techniek staat voor alles tegenwoordig. Allebei op afstand. En wat zeiden jullie het synchroon? Gelukkig. Ja, toch? Mooi begin. Hey Jasmin, laat ik even bij jou beginnen. Het coalitieakkoord heet dus Hoop, Lef en Trots. Zag jij die woorden terug als het om jongeren ging? Toen ik het coalitieakkoord las, voelde ik niet zoveel hoop, lef en trots. Nee, het gaat heel weinig over jongeren. Ja. Dat is even de samenvatting. Heb je 3 andere woorden die je het wel zou durven geven? Oeh, dat is een goede vraag. Ga ik even over nadenken. Misschien dat ik aan het eind van de uitzending even bij je terugkom. Ja, ik kom bij je terug. Dan gaan we die 3 woorden eens even toelichten. Hey, Mert, als ik dezelfde vraag aan jou stel. Hoop, lef en trots. Zag jij dat terug als het om jongeren ging? Ik denk wel dat je veel lef moet hebben als toekomstig kabinet om dit op te schrijven. Eigenlijk met weinig plannen voor jongeren. Dus in die zin heb ik het stukje lef wel terug zien komen. Ja, oké. De lef is het negeren van jongeren, zoals jij het zou samenvatten. Ja, ik denk dat het feit dat jongeren niet specifiek vaak genoeg zijn benoemd in het programma eigenlijk wel inderdaad dat lef element is. Ja, hey, en nou heb je het akkoord ook een beetje doorgelezen. Er zijn 10 hoofdlijnen met allerlei subtopjes. Wat is nou jou het meest opgevallen? Wat beklijft bij jou? Ja, ik denk dat wat wij heel erg vanuit de podcast natuurlijk hebben gedaan is om te kijken naar welke punten die gaan jongeren het meest aan. En een paar punten zijn er opgevallen op het gebied van onderwijs. Eigenlijk is, net zoals in de afgelopen jaren, onderwijs altijd een soort van het het probleemkindje van heel veel kabinetten geweest. En wederom mogen jongeren de rekening gaan betalen. Mm. Zo is er dus die langstudeerboete die eraan gaat komen. En we zien ook dat eigenlijk de positie van jongeren met betrekking tot de arbeidsmarkt ook heel erg penibel gaat worden, omdat het minimumloon niet wordt verhoogd. Ja. Je moet gaan studeren en je moet ook de kosten voor je studie gaan betalen. Ja, dat zijn wel problemen die heel veel jongeren aan het hart gaan. En waar dit kabinet niet echt een duidelijk antwoord op heeft. Oké, Meert en Jasmin, nou wil het toeval dat we precies deze twee onderwerpen zo meteen uitgebreid gaan bespreken. Er zullen natuurlijk ook nog andere dingen langskomen als jullie zelf zeggen, nou, dit vond ik ook heel belangrijk om te noemen. Doe dat vooral, maar ik wil ook aan degene aan de andere kant van de radio meegeven dat mocht je een vraag of een opmerking hebben, laat die dan vooral achter in de NPO Radio 1-app. En dan kom ik zo meteen na Jade Lauren weer bij jullie terug. Ik speciaal voor je tijdens vroeg van alweer donderdag 23 mei. Passend, hè? Ja, in de nacht. Jade Lauren, als je niet kan slapen, nou dan ben je als het goed is hiernaar aan het luisteren. Dat hoop ik tenminste. De zon gaat weer schijnen in Nederland. Dat zei Geert Wilders bij de presentatie van het coalitieakkoord. Onze grote vraag van vandaag is, geldt dat ook voor jongeren? Wat zijn de gevolgen van dit akkoord voor hen? En hoe zit het bijvoorbeeld met de pechgeneratie? Ja, dat bespreek ik natuurlijk absoluut niet in mijn eentje. Nee, dat bespreek ik met Jasmin Ait Abderrahman van FNV Young & United. En met Mert, die ik net Meurt noem, wat erg hè. Mert Komroe van Kieswijzer de podcast, dus dat is er daar uitgebreid over gegaan. Heb je een vraag aan hen, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Jasmin, dames gaan voor, dus ik ga toch weer bij jou beginnen. Maar dat is helemaal niks ten nadele van Mert, want die komt zo meteen vanzelf aan de beurt. Het akkoord bestaat uit 10 hoofdpunten. Wij gaan er natuurlijk een aantal langs, 2 voornamelijk. Laten we beginnen bij het eerste punt, bestaanszekerheid en koopkracht. Er zijn plannen zoals een lastenverlichting op arbeid, de hardwerkende Nederlander zullen we maar even noemen, en een aanpak voor specifieke groepen onder het bestaansminimum, onder wie werkende armen. Als je het zo in één ademteug zegt, dan klinkt het op zich heel aardig. Kan jij dit op de jongeren vertalen waar jij toch voor opkomt? Ja, als we kijken naar bestaanszekerheid in het coalitieakkoord, dat klopt, hè, wat je zegt, van een btw-verlichting op arbeid, dat klinkt in eerste instantie heel goed. Maar als we dan kijken naar het bredere pakket, dan zie je eigenlijk dat voornamelijk vermogende mensen en grote bedrijven echt de winnaars zijn van dit coalitieakkoord. Omdat zij gewoon enorm verlicht gaan worden. En er wordt wel iets gedaan om arbeid te gaan verlichten. Maar als je dan aan de andere kant grote bedrijven nog veel meer gaat helpen, dan zorgt dat er niet voor dat de kloof ook tussen arm en rijk bijvoorbeeld kleiner wordt. Dus ja, het klinkt wel goed, maar er wordt ondertussen bijvoorbeeld ook niks gedaan om het minimumloon te verhogen, om het jeugdloon af te schaffen. Je krijgt in Nederland als jongere, als je 18 bent, maar €6,64 per uur betaald. Nou, we weten uit allerlei onderzoeken, bijvoorbeeld van de Nationale Ombudsman en het Nibud, dat jongeren daar helemaal niet van kunnen leven. Ja. En die kunnen ook niet leven van de bijstand, want die is daar aan gekoppeld. En daar wordt gewoon niks aan gedaan. Dus echt, als het echt gaat om bestaanszekerheid, dan laat dit aankomende kabinet vooralsnog het nog wel afweten. Ja, we hebben volgens mij 2 dagen geleden, of gisteren zou ook kunnen, als je zo vroeg werkt als ik, loopt alles een beetje door elkaar. Ook nog eens geleerd dat 140.000 Nederlanders de rijkste daadwerkelijk tenminste belasting betalen, of tenminste lasten dragen. Ik kan me voorstellen dat dat ook weer opnieuw even schuurt bij je. Zeker. En ik merkte ook tijdens het debat, dan wordt er bijvoorbeeld gesproken over dat ondernemers eindelijk weer lucht gaan krijgen. Terwijl er wordt een beetje gedaan alsof grote bedrijven het zo moeilijk hadden de afgelopen tijd. Terwijl er gewoon echt hele hoge winsten zijn geboekt en de lonen best wel achter zijn gebleven. Ja. Ja, nou zijn er, dan gaat het ook denk ik over ZZP'ers, hè? Dus echt kleine ondernemers. Er zijn ook steeds meer jongeren die daaraan beginnen. De arbeidsmarkt gaan we zo meteen even uitgebreider verkennen. Maar waarom is dat minimumloon nou zo'n enorm speerpunt voor jou? Omdat je inkomen gewoon de kern is van je bestaanszekerheid. Het gaat letterlijk over of je wel of niet kan bestaan. En ik ben van mening dat als wij met elkaar iets hebben opgebouwd waarin mensen gewoon niet kunnen leven van het inkomen dat ze krijgen, dat er wel echt iets misgaat. Dus als je iets wil betekenen voor mensen, dan is dat de eerste knop waar je aan moet draaien. Ja. En zeker voor jongeren. Ja, het eerlijke verhaal is wel dat het niet zo goed gaat met de financiële positie van jongeren. Dus inderdaad bijvoorbeeld de pechgeneratie, maar ook de generatie daarbuiten die gewoon best wel hoge schulden hebben. Ja. Die op een hele flexibele arbeidsmarkt terechtkomen. We zijn oververtegenwoordigd in de particuliere huursector, meer dan andere groepen. En we worden ook nog harder dan andere groepen geraakt door inflatie. Je wil wel gewoon dat onze generatie ook met een stabiele financiële basis aan hun leven kan beginnen. En dan vind ik het best wel kwalijk als je niks doet aan bijvoorbeeld een jeugdloon, maar ook een minimumloon voor jongeren. Ja, want eigenlijk zeggen jullie al langer, hè, van waarom is eigenlijk een soort raar gegeven dat als mensen beginnen met werken, dat ze dan veel minder zouden verdienen, terwijl de handelingen hetzelfde zijn. Dat een achterhaald idee is. Mert, er zijn natuurlijk ook mensen die dit misschien horen en denken, och, die jongeren die moeten niet zo klagen, dan blijf je toch gewoon een jaar langer bij je ouders wonen. Ja, maar dat is wel ook een probleem. Hè? Want we zien ook steeds meer, dat ook uit onderzoek gebleken, dat jongeren eigenlijk belangrijke momenten in hun leven aan het uitstellen zijn. En dat zijn verschillende momenten. Eigenlijk verschillende hoogtepunten in je leven die je aan het uitstellen bent, omdat je het niet kunt betalen. Maar ook omdat je het gewoon simpelweg niet kunt, niet kunt doen. En dat soort problemen zien we nu eigenlijk ook al terug in de maatschappij. Dat toch constant uitstellen ook ervoor gaat zorgen dat we een generatie krijgen die eigenlijk een uitgesteld leven leidt. Mm. En dat gaat op den duur ook eigenlijk een soort van op de arbeidsmarkt zijn part te spelen. Dus we moeten echt ervoor zorgen dat jongeren weerbaarder zijn en ook dus meer toegang kunnen krijgen tot al deze hoge punten in het leven. Denk aan het halen van een rijbewijs, op het uit huis gaan bijvoorbeeld. Op een tijdspad wat ook echt past bij het jong zijn. En dat je dat niet constant moet uitstellen omdat je het financieel niet voor elkaar kunt boksen. En dan gaan we er ook van uit dat je ouders het ook voor je kunnen blijven betalen. Want dat is ook niet altijd het geval. Ja. Niet elke thuis- of gezinssituatie laat toe dat je ook daadwerkelijk kunt terugvallen op de schouders van je ouders. Ja, het is natuurlijk lang niet zo dat elk gezin in Nederland het vermogen heeft om voor alle kinderen rijbewijzen te kopen en studies te blijven betalen. Ja. Zodat jij er niet naast hoeft te gaan werken eigenlijk. Dat hoor ik. Ja, ja. en ik als ik kijk naar mijn eigen tijdens mijn eigen studietijd, vrijwel iedereen had 1 of 2 of 3 baantjes om te kunnen. Om te kunnen studeren, simpelweg. Hmm. Dus het is niet zo dat je ouders altijd je daarin kunnen blijven helpen. Helemaal niet als je uit een gezin komt met meerdere kinderen. Ja. Hey, laten we heel even naar een stukje luisteren uit het debat van gisteren. Dit is onder andere Rob Jetten en Omtzigt en die hoor je hier. Stel dat je een weekendje naar Twente gaat. In die trein wil je een boek lezen. Dat boek wordt €2,40 duurder. 's Avonds wil je naar een optreden van Ilse de Lange in het theater in Enschede. €15 duurder. Omdat het een stuk van huis is, besluit je om een leuke bed and breakfast te boeken in Hengelo. €14 duurder. En als je dan de volgende ochtend de Tubantia wil lezen, moet je daar 40 cent extra voor neerleggen. Die keuze hebben we, verhoog ik helemaal geen belastingen. En verlaag ik de belastingen, geef ik meer geld uit en doe ik alsof het niet anders kan. Ik moet wel zeggen, de kaartjes van Ilse de Lange heb ik nog nooit zo duur gezien. Want u doet net alsof dat €15 duurder is, dan zou een kaartje €135 kosten. Klopt. Kost die €135? Oeh, ben ik recentelijk niet naartoe geweest dan. Ja, Jasmin, als je het zo hoort en Rob Jetten somt het zo op, dan klinkt het eigenlijk alsof dit niet essentiële dingen zijn. Maar ik heb net gehoord van onder andere Mert dat het natuurlijk ook wel gewoon hoort bij hoe je ouder wil worden. En dat als je jong bent, dat je ook gewoon dit soort dingen nodig hebt om leuk je volwassen leven in te rollen. Hoe hoorde jij dit gesprek? Ik denk wat je zegt dat klopt. Ik denk ook wel dat het meer is dan alleen iets leuks. Het gaat natuurlijk eigenlijk over wat we noemen het verwerven van sociaal kapitaal. Mm. Dus als je uit een gezin komt met een sociaal-economische hogere positie, dus ouders die gewoon iets meer verdienen, dan is het vanzelfsprekend dat je misschien af en toe naar een museum gaat of dat je bepaalde boeken onder je neus geschoven krijgt. Ik heb zelf toevallig een achtergrond in het onderwijs als docent Nederlands. En daarin merk je ook dat het soms best wel moeilijk kan zijn om bijvoorbeeld jongeren gewoon aan het lezen te krijgen. Mm. Dus als je dan lezen of boeken gaat belasten of kranten nog duurder gaat maken, dan zorg je er dus ook voor dat jongeren uit sociaal-economische hogere gezinnen misschien veel makkelijker gaan lezen, ook omdat het normaler is in je omgeving. Je ouders die lezen misschien elke dag de krant. En als dat niet zo is, dan heb je daar gewoon echt letterlijk minder toegang toe. Ja. Mert, wil je wat aanvullen? Nou ja, ik bedoel, een heel goed voorbeeld is ook gewoon inderdaad het feit dat het kabinet het dan wel heeft, of het aankomende kabinet het wel heeft, over het verbeteren van de leesvaardigheid. Maar dat zijn hele mooie, dat is van gratis bier eigenlijk. Want ja, als je de leesvaardigheid wilt verbeteren, maar je zorgt er niet voor dat boeken toegankelijk kunnen blijven, wat ben je dan aan het oplossen? Welke boodschap straal je er ook mee uit, hè? Ja, dat ook. Ik bedoel, en als je dan wel zegt, we gaan pretparken wel met een andere belastingtarief belasten, dan zet je eigenlijk wel een soort van de verkeerde prioriteiten op nummer 1. Mm. En helemaal als het gaat inderdaad wat ook net gezegd is, dat sociale kapitaal is zo belangrijk om de polarisatie en om de positie in de maatschappij te gaan verbeteren. Ja. En als je polarisatie wilt tegengaan en ervoor wilt zorgen dat mensen ook eigenlijk van elkaar kunnen leren en meer met elkaar in contact komen, moet je dat sociaal kapitaal kunnen blijven voeden. Hm. En een van die dingen is het toegankelijk maken van basale dingen zoals een krant of een boek, waar je dus ook met elkaar eigenlijk een soort van kunt leren van elkaars van elkaars levens. En dat wordt nu gewoon niet gedaan. Ja, en eventueel ook nog, daar valt voor te pleiten als je daar zo over denkt, dat je concerten enigszins binnen de binnen betaalbare bedragen houdt om elkaar daar te ontmoeten. Ik bedoel, ik sta heel vaak naast mensen bij een concert dat ik denk, ik zou je normaal nooit tegengekomen zijn, nu ineens wel, weet je wel. Ja, Jasmin, als ik dit zo bij elkaar optel, dan denk ik, zijn er dan echt geen positieve punten? En toen was ik een beetje aan het filteren. Toen dacht ik, nou, misschien voor de werkgelegenheid van jongeren, zeker binnen regiogebieden, in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, is het wel lekker dat ze inzetten op het OV, dat beter moet. Hè? Dat je makkelijker naar je werk of je opleiding kan. Ja, zeker. Ik weet alleen niet, ja, de werkgelegenheid, de jeugdwerkloosheid en werkloosheid in het algemeen is natuurlijk best wel laag op dit moment, want de arbeidsmarkt is heel erg krap. Dus het is niet alsof de werkgelegenheid van jongeren echt een enorme boost nodig had. Ik denk dat het prima is dat er wordt ingezet op beter OV, al denk ik wel dat dat gewoon sowieso al... Ja, het leek me evident dat dat ging gebeuren. Dat was het vorige kabinet natuurlijk ook al mee bezig. Ja. Niet slecht, maar niet specifiek voor jongeren natuurlijk. Nou hoeft dat ook lang niet altijd. Eigen risico, dat is genoemd. Belangrijk punt van de PVV. Nou, dat moet binnen een aantal jaren in ieder geval voor de helft naar beneden. Kan dat geen geld op gaan leveren voor jongeren, Jasmin? Ik denk dat dat nog moet gaan blijken. Ik kan me tijdens de verkiezingscampagnes een debat herinneren tussen Timmermans en Wilders, waarin Wilders zei van we moeten morgen echt direct meteen het eigen risico afschaffen. Toen zei Timmermans van nou, dat gaat niet zomaar, dat is best wel moeilijk. En nu gaat het eigen risico wordt gehalveerd en dat gaat vanaf 2027 gaat dat in. Maar dat blijkt, en dat werd gisteren ook tijdens het debat gezegd, een duurdere maatregel dan ze hadden verwacht. Yeah. En het is natuurlijk fijn dat het eigen risico omlaag gaat. Maar wat daar tegenover staat is waarschijnlijk wel dat de premies omhoog gaan. En je zou jezelf ook de vraag kunnen stellen van bij wie gaat dit uiteindelijk terechtkomen? Want het eigen risico gaat voor iedereen omlaag. Dus ook voor mensen die het eigen risico prima kunnen betalen. En als het dus ook nog echt een duurdere maatregel wordt dan verwacht en de premies gaan omhoog, dan is de vraag nog wat we ermee gaan winnen. Ja, duurder dan verwacht had je natuurlijk ook kunnen voor laten rekenen. Mert, nou wordt er gesproken over een betere daagkracht voor middeninkomens. Veel jongeren komen niet eens in de buurt van een middeninkomen. Hoe had jij graag bestaanszekerheid en ook werk en arbeid en loon terug zien komen? Wat had je liever gelezen? Ja, ik geloof dat het hele programma inderdaad verbeterd. Nee, ik denk dat een van de belangrijkste punten is eigenlijk... dit is wat eerder ook gezegd, maar de basis van je positie in economische positie in de maatschappij is het loon. En we moeten ervoor zorgen dat we eigenlijk over de gehele linie het minimumloon verhogen. Want het minimumloon verhogen zorgt er ook voor dat op de lange termijn eigenlijk onze economie daar zelf ook vooral baat bij heeft. Onze economie groeit en in die zin het algemene welvaartswel stijgt als de inkomens ook daarmee gaan stijgen. Dus hoe meer inkomen jij hebt, hoe hoger het minimumloon is, hoe meer jij te besteden hebt en hoe meer geld er in de economie wordt gepompt door het feit dat er dus ook meer te besteden valt. En wat we nu zien is dat een soort van dat elke keer wordt achtergesteld, want dan weer de belangenorganisaties zeggen van ja, maar wij kunnen de lonen niet betalen en we moeten de economie kunnen blijven houden. Dat kun je dus doen als je ervoor zorgt dat het economisch spel en dus het minimuminkomen daarmee gelijkwaardig blijft stijgen. En dat gebeurt nu niet. Ja, dus, en dat is een van de dingen die waar ik wel echt een soort van hoopte dat het meer zou terugkomen juist. Ja, ze hadden je kunnen bellen, Mert, om hier achter te komen. Jasmin, nou keek ik gisteren naar het debat, had ik al gezegd. Er werd best pittig oppositie gevoerd. Maar ik moet zeggen dat ik weinig gehoord heb over specifiek jonge mensen. Over onderwijs heb ik D66 wel kritisch gehoord over die langstudeerboete. Daar gaan we zo meteen uitgebreider over praten. Heb jij een beetje hoop in de oppositie als je naar het debat kijkt? Want je hebt natuurlijk het kabinet, daar kan je voor of tegen zijn. Maar dan heb je ook nog de oppositie. Ben je hoopvol? Het had van mij nog wel een tikkeltje steviger gemogen. Onder andere ook echt wel op bestaanszekerheid. Echt op waarom gaan we gewoon niet nu per direct het minimumloon verhogen? Omdat dit zou het kabinet van de bestaanszekerheid worden. Ja. En dan doe je daar niks aan. Maar inderdaad ook als het gaat om bijvoorbeeld de pechgeneratie of de basisbeurs die ineens lager gaat worden. Daar had het wat mij betreft echt wel veel meer over mogen gaan. Hey Mert, ik ga jou natuurlijk dezelfde vraag stellen. Ben jij een beetje hoopvol in de oppositie als je dat niet bent in het kabinet? Misschien ben je dat wel op andere fronten, dat weet ik niet. Maar... Ja, hoopvol les op zoals het, hè. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik vind eigenlijk dat de oppositie op dit moment niet een duidelijk verhaal heeft ten opzichte van wat er gepresenteerd is. En als jij niet een duidelijke lijn voert in waarom bepaalde punten niet werken, dan weet men ook niet waar je voor staat. En ik denk dat op dit moment dat ook mede de reden is waarom dit kabinet zo'n brede steun heeft in de maatschappij. Mm. Omdat eigenlijk van oudsher domeinen en of onderwerpen die een bepaalde signatuur hadden, die eigenlijk niet horen bij de wat rechtsere partijen of de wat conservatievere partijen, nu wel door hun worden toegeëigend op zo'n wijze, waardoor het lijkt alsof zij als enige opkomen voor de gewone man. Ja, ja, en, ja. Dat zorgt wel voor een soort van scheefgroei, denk ik, in de perceptie van hoe politiek in Nederland gevoerd wordt. En eigenlijk heeft de oppositie daar tot op heden geen duidelijk antwoord op weten te geven. Ja. Waardoor je dus nu ziet dat van oudsher oppositiepunten, of in ieder geval wat progressievere punten, gewoon volledig zijn overgenomen. En daardoor er nu niet een echte keuze valt te maken in het politieke bestel. Maar daarin hoor ik eigenlijk bij jou van waar je aan de flanken of in het midden of centrum, of hoe je het ook wil noemen, zit. Ik voel me nergens echt vertegenwoordigd. Ik heb nergens het idee dat er iemand is die voor mijn leeftijdsgroep opkomt. Jasmin, herken je dat? Ik denk dat de analyse die Mert schetst, dat die klopt. Ik moet denken aan ook weer een debat tussen Timmermans en Wilders tijdens de verkiezingscampagne, waarin Timmermans zei van: wij gaan in de komende 4 jaar de armoede halveren in Nederland. We gaan van 800.000 naar 400.000 armen. Mm. En daartegenover stond een Geert Wilders en die zei van: je kunt met mij alleen onderhandelen over het getal nul. Het ging over migratie. En kijk, als ik hoor van we gaan de armoede halveren in Nederland, dan hoor ik eigenlijk dat er over 4 jaar nog steeds 400.000 armen zijn in Nederland. Ja. Terwijl wat je eigenlijk zou willen is dat er echt wordt gesproken vanuit een soort ideaal. En iedereen begrijpt dat je niet nul migranten kunt binnenlaten in een land. Hmm. Maar iedereen weet wel waar je voor staat. En dat is een beetje wat ik mis bij de oppositie op dit moment. Echt een, ook inderdaad een helder verhaal over bestaanszekerheid, over waarom de minimumlonen moeten verhogen, over dat grote bedrijven grote winsten aan het oppotten zijn. Dat er niks wordt gedaan om op de lange termijn om ook de positie van jongeren te verzekeren. Hmm. Dat is echt zonde, denk ik. Ik kom zo meteen bij jullie terug. Dan gaan we wat meer dat onderwijs induiken. Altijd een leuk onderwerp. Maar er is ook nog ander nieuws. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, mocht je nog een vraag hebben aan een van de twee, dan kan het natuurlijk in de NPO Radio 1-app. Maar wij gaan het even hebben over andere verkiezingen, want het Verenigd Koninkrijk gaat op 4 juli naar de stembus. Dat maakte de Britse premier Rishi Sunak bekend buiten zijn ambtswoning in Downing Street. En in Engeland gokken ze dus blijkbaar niet alleen op voetbal of op paardensport blijkbaar, want zo wordt het daar wel gezien als een gok. Zijn conservatieve partij is al 14 jaar aan de macht, maar inmiddels gaat de linkse oppositie Labour ruim op kop in de peilingen. Ja, wat zal het dus worden? En is het een slimme zet, die vervroegde verkiezingen? Speciaal voor de Conservatives draaien wij dus Kenny Rogers met The Gambler. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal's done. You got to know when to hold. Know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. Sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal is done. De Gambler van Kenny Rogers hoorde je tijdens Vroeg van Donderdag 23 mei 2024. Het coalitieakkoord van de PVV, NSC, VVD en BBB. Poeh, blijft een heftig rijtje om op te noemen achter elkaar. Het klinkt wel lekker. Is een week oud en ik bespreek met Jasmin Ait Abderrahman van FNV Young and United en Mert Komroe van de Kieswijzer podcast welk effect de plannen van deze vier hebben op jongeren. En zojuist ging het al even over werkgelegenheid en bestaanszekerheid. En nu duiken we dat onderwijs in. Mocht je een vraag hebben of een opmerking voor een van de twee of voor beide, laat die dan achter in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Oké, we zijn back. Dit keer ga ik bij Mert beginnen. In het akkoord wordt veel over onderwijs gesproken. Er komt een herstelplan, kwaliteit onderwijs, om dus die kwaliteit te verbeteren. Onderdeel daarvan is het stopzetten van de wildgroei aan subsidies, zoals we dat zelf omschrijven. Nou gaat die wildgroei aan subsidies vooral over de onderwijsinstellingen zelf, hè, waar her en der geld naartoe gaat. Mert, jij bent iemand van de pechgeneratie. Hoe kijk je vanuit dat perspectief hiernaar, maar ook naar dit plan? Nou ja, ze hebben het over het stoppen met de wildgroei aan subsidies. Ik denk dat als je dat soort woorden ook gebruikt, je al een bepaalde stemming creëert. En ik moet ook zeggen, wij als pechgeneratie studenten zijn in de afgelopen jaren eigenlijk zo vaak dingen beloofd of over de kwaliteit van het onderwijs. En dat hebben wij zelf nooit teruggezien. Mm. En het hele idee ook achter het leenstelsel was het verbeteren van het onderwijs. En ja, als ik kijk naar hoe er nu een soort van wordt nagedacht over de compensatie, of wordt gesproken over de wijze waarop dat is gedaan. Het verbaast mij dat mijn generatie nog zo rustig is en nog niet op de barricades is gesprongen eigenlijk. Ja. Want een €1000 compensatie klinkt een beetje als het plan van een studievoucher, die ik overigens ook nog nooit heb teruggezien. Dus het wordt eigenlijk bijna een beetje een soort van, je wordt er bijna cynisch van als student. Ja, een beetje lam geslagen misschien wel. Want als ik dit zo lees, hoor je eigenlijk, nou, we gaan niet al te veel op de manier zoals we het nu doen, in ieder geval de scholen nog ondersteunen. Terwijl we allemaal beter onderwijs willen. Tegelijkertijd heb je dus voor een opleiding geld moeten lenen of betaald, waar je achteraf van denkt, ja, hoe goed was dat onderwijs nou eigenlijk? Ja. En vervolgens zeg je het zelf eigenlijk al, waarom staan jullie niet op die barricades? Jasmin, heb jij daar een antwoord op? Nou, wij hebben als jongerenvakbond de afgelopen jaren campagne gevoerd om het leenstelsel af te schaffen. En voor een hogere compensatie voor de pechgeneratie. En toen zijn we echt wel met duizenden jongeren meerdere keren de barricades opgegaan. Dus echt protesten met bijna 10.000 studenten. Jongeren laten wel degelijk, denk ik hoor, van zich horen. Maar ik denk, er worden gewoon best wel harde klappen uitgedeeld aan onze generatie. Zeker als het gaat om de pechgeneratie. Mm. Gewoon echt torenhoge schulden. Dus een schuld van bijvoorbeeld 40.000 of 50.000 euro. Ja. Dat is echt heel normaal voor ons. En dan in de tussentijd ook nog bij je ouders blijven wonen. Dus weet je wel, het is allemaal zo dubbel op. Ja, dus echt een opeenstapeling van dingen inderdaad. Dus wat ik eerder al zei, die oververtegenwoordiging in de particuliere huursector. Moeilijk aan een huis kunnen kopen. Later een eerste vaste contract. Later kinderen krijgen. Later het huis uit. En daar komt dan dus zo'n hoge studieschuld bij. Dan nu dus zo'n lang studeerboete. Wat ik wel echt een klap vind in gezicht van studenten. Omdat het gewoon terecht gaat komen bij studenten die het vaak sowieso al best wel moeilijk hebben. Mm. Dus dan denk ik aan mensen die bijvoorbeeld heel veel moeten werken naast hun studie om te kunnen rondkomen. En daardoor vertraging oplopen. Of mensen die een thuissituatie hebben waar dingen spelen. Misschien iemand met een chronische ziekte of een handicap waardoor ze langer moeten studeren. Of gewoon überhaupt dingen die je naast je studie wil doen. Hè. Dus het feit dat ik voorzitter ben bij de jongerentak van de FNV. Dat kost ook heel veel tijd. Dus iets als een bestuursjaar of vrijwilligerswerk, is dat dan nog wel voor iedereen weggelegd. Ja, ik noemde hem net al even in het debat van gisteren. Hè. Rob Jetten van D66, die sprak Omtzigt ook aan op die langstudeerboete. Nou zei Omtzigt wel dat er uitzonderingen gemaakt worden. Hè. Studenten die langdurig ziek zijn of zijn geweest, of die een bestuursfunctie hebben bekleed. Dus als je het mag geloven, is het niet voor iedereen. Maar die langstudeerboete, want misschien moeten we daar even wat uitgebreider bij stilstaan, Mert. Want er zijn natuurlijk ook mensen die dit horen en die denken, ik ben nog van de generatie eeuwige student. Dus misschien zit er ook wel wat in dat je op een gegeven moment zegt, joh, schiet een beetje op en als het te lang duurt, dan moet je daar een boete over betalen. Want het gaat om 3.000 euro hè, bovenop je collegegeld als het te lang duurt. Ja. Ja, dat is echt bizar veel. De kosten voor een studiejaar zijn nu rond de 2.500 euro volgens mij. Mm. Dus je betaalt gewoon meer dan een heel studiejaar als boete erbij. Maar ik denk dat we ook af moeten van die misconceptie, hè, dat lekker blijven studeren en de eeuwige student. Die generatie bestaat eigenlijk niet meer, omdat juist nu studeren zo duur is geworden. Destijds kon je volgens mij heel erg lang blijven studeren. Juist ook omdat er 7 dagen per week OV was en omdat je dus je basisbeurs had. Ja, master naar master. Doen. Ja, en de huren waren ook veel lager, dus je had in verhouding ook gewoon veel meer te besteden. Dat is nu gewoon niet zo. En ik denk dat we dat. Dus jij zegt eigenlijk, we moeten überhaupt van dat idee af dat er nog zoiets bestaat als een eeuwige student. Tegelijkertijd, Jasmin, om toch een beetje advocaat van de duivel te spelen. Als ik denk, er komt 3.000 euro boete aan, nou dan schiet ik misschien op met studeren in plaats van dat ik denk, oeh, dat jaartje, dat doe ik dan wel. Ja, maar dat is denk ik ook precies het probleem. Dus dat betekent dat je op andere vlakken minder gaat ontwikkelen. Dat de studiedruk, die al best wel hoog is, nog hoger gaat worden. En het is voor, als we kijken naar bijvoorbeeld de cijfers in vergelijking met andere landen, dan zie je dat studenten in Nederland, die werken het meest van alle landen in Europa. Mm. Omdat ze dus moeilijker kunnen rondkomen dan jongeren in andere landen. Nou ja, als je dus zo'n langstudeerboete erop zet, dan vraag ik me echt af wat dat gaat doen met de situatie van jongeren. Want ik kan me voorstellen dat je dan misschien nog langer bij je ouders moet blijven wonen, terwijl je misschien wel gewoon op eigen benen wil staan. Dat je dus geen vrijwilligerswerk of een bestuursjaar kunt gaan doen. Ja. En dat dus mensen die misschien ouders hebben die ze kunnen en willen ondersteunen, zich kunnen veroorloven om wat langer te gaan studeren en anderen niet. Ja, Jasmin, dan hebben we het natuurlijk ook nog over, nu gaat het vooral over of je dat kan bekostigen of niet, maar dan hebben we het ook nog over de inhoud van dat onderwijs. Hè. Nou, je ziet een studie er natuurlijk anders uit dan de basisschool. Dat is logisch, maar ik las er ook dingen in terug als doelen over rationele en seksuele voorlichting neutraal, beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen, in het bijzonder in het basisonderwijs. Alle ballen gaan bijvoorbeeld op taal en rekenen. En onderwijs mag ook niet politiek kleurend zijn. Hoe heb jij dat gelezen, Jasmin? Het klinkt voor mij niet als een hoofdlijn, dat ten eerste. Best wel specifiek, hè? Ja, behoorlijk. Ja, dus het klinkt gewoon als de lentekriebels moeten eruit. Volgens mij is dat de conclusie. Mm. En ja, een politieke kleur. Dat heeft het volgens mij onderwijs per definitie niet. Dus ik weet niet zo goed. Het is niet alsof docenten staan te verkondigen van je mag niet omgaan met iemand die op de BBB stemt of die op GroenLinks PvdA stemt. Dus ik vraag me een beetje af wat ze daarmee bedoelen. Ja, zeker. En bij studies kan je je nog afvragen, daar is het juist gewenst dat er een soort debat is over allerlei onderwerpen. Dat hoort ook bij studeren. Volgens mij doelen ze ook echt bijvoorbeeld op ideeën over het klimaat bij lessen als aardrijkskunde, ik noem maar iets. Hoe heb jij dit gehoord, Mert? Ik krijg gelijk weer een beetje dat idee van dat meldpunt links indoctrinatie die toen had op een gegeven moment dat je docenten kon aangeven. Ik kreeg een beetje dat gevoel weer naar boven, maar ook het feit dat er in hetzelfde, in diezelfde paragraaf ook wordt gesproken over artikel 33 van de grondwet. Dat ze dan wel erg heel standvastig blijven over de vrijheid van het onderwijs, dus hoe je dat wil inrichten als onderwijsinstelling. Maar dan hebben ze het wel over de politieke voorkeur, dat ik dan bij mezelf denk van juist, als je dan tegelijkertijd ook in één adem artikel 23 blijft noemen, dan wil je eigenlijk niks veranderen, maar dan wil je een beetje meer voor de bühne laten zien van we zijn het niet eens met de methodes die in het nieuws zijn gekomen, die dan onterecht helemaal zijn gedemoniseerd eigenlijk. En we willen wel laten zien van dat we nog opkomen voor de vrijheid om je eigen onderwijs in te richten. Ik denk dan wel dat je een soort van bezig bent met stemmingmakerij in plaats van echt beleid maken. En helemaal als je dan ook nog eens minder geld gaat uitgeven aan het hele onderwijsdomein zelf. Want hoe ga je met nog minder geld beter onderwijs geven? Ja, ik weet het niet. Ja, Jasmin, Nederland heeft vaak in lijstjes die er altijd gemaakt worden best wel hoog gestaan, hè, als het gaat over onderwijs. Als jij dit hoofdlijnakkoord zo doorneemt, ben je dan een beetje hoopvol dat we hoog in het lijstje blijven staan? Kan zomaar wel, hè? Ik bedoel, het is niet dat vanaf nu alle leraren eruit gegooid worden. Nou ja, er wordt gewoon echt flink bezuinigd op onderwijs. En toen het leenstelsel werd ingevoerd, toen is ook beloofd aan de studenten dat de investeringen daarvan geïnvesteerd zouden worden in onderwijskwaliteit. Nou, daar hebben we helemaal niks van teruggezien. En we zien gewoon dat het helemaal niet zo per se heel goed gaat met de onderwijskwaliteit in Nederland. En ik ben bang dat als we met deze bezuinigingen, dat bijvoorbeeld collegezalen, dat daar nog meer studenten in komen te zitten. Dus nee. Ik maak me eerder wel echt zorgen. Ja, ik ga nog even terug naar Mert, want je hebt nog hoofdstuk 4. Goede toekomst voor land, tuinbouw, visserij, voedselzekerheid, voor natuur. Er wordt geregeld overlegd met land- en tuinbouworganisaties en in de visserij. Het beleid wordt gebaseerd op wat in de praktijk werkt. Nou nam Caroline het gisteren in het debat, maar ook wel in eerdere overleggen ook wel op voor jonge mensen die daar werken, die er toch ook wel veel zijn. Hè? Er zijn natuurlijk mensen die boer willen worden. Er zijn mensen die graag in de visserij willen blijven werken. Ja. Valt daar niet gewoon ook iets positiefs voor te zeggen? Nou, maar sowieso. Ik denk dat we ook gewoon moeten beseffen dat we die jonge boeren ook nodig hebben. En dat is ook natuurlijk heel, heel logisch. Want zij zijn ook natuurlijk degene die de bedrijven gaan overnemen van hun ouders of zelf een nieuw bedrijf gaan beginnen. Ik moest alleen wel een beetje, ik keek een beetje merkwaardig op toen ik las dat die landbouw- en tuinverenigingen echt aan tafel moeten gaan zitten. Ik dacht, nou, volgens mij hebben ze de afgelopen jaren alleen maar aan tafel gezeten. Dus dat het nu ook weer benoemd is, geeft aan dat ze daar echt die BBB-saus overheen willen gieten, denk ik. Maar de positie en de toekomst van jonge boeren in het bijzonder is ook heel erg interessant in context van de klimaatcrisis. Want zij moeten zich ook gaan aanpassen natuurlijk aan een nieuwe wereld. In een wereld waarin de adaptatie van het klimaat ook heel erg een rol gaat spelen. En hoe wij dus ook onze voedselzekerheid gaan inrichten daarop. En ik vind dan dat element dus niet naar voren wordt gehaald. En dat denk ik bij mezelf denk van, wees dan ook eerlijk naar die jonge boeren van hoe hun positie moet gaan veranderen om ervoor te kunnen zorgen dat ze die bedrijven ook daadwerkelijk kunnen blijven overnemen en ook echt door kunnen blijven gaan met boeren. Geef ze een lange termijn visie eigenlijk. Geef ze een lange termijn idee. Ja. Want er staat wel over toekomstperspectief, maar dat vertaalt zich nog niet duidelijk in een lange termijn visie voor deze boeren zelf. Ja, Jasmin, hoe kijk jij daarnaar? Want dit is wel een plek waar natuurlijk werkgelegenheid is of gecreëerd kan worden. Ja. Nou ja, kijk, precies wat Mert zegt. We hebben uiteindelijk die jonge boeren ook gewoon nodig. Ik denk dat het gaat om het schetsen van toekomstperspectief voor alle boeren, maar in het bijzonder voor jongeren. Ja. Ik heb deze paragraaf in alle eerlijkheid niet in alle detail gelezen. Maar als ik Mert zo hoor, dan schiet het daar nog aan tekort. Ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen wat Mert ook zei. Hè? Dit is natuurlijk vanuit een BBB-saus. En je zou kunnen zeggen terecht, want zij zitten nou eenmaal aan het roer. Dus daar mogen ze wat mee doen. Maar het is natuurlijk wel wel opvallend dat dit expliciet genoemd wordt. Terwijl er ook heel veel jongeren zijn die bijvoorbeeld bij Milieuclub zitten. Ja, of ander soort organisaties die er niet specifiek in staan. Ja. Nou ja, ja. Dat is... En ik denk dat dat vooral iets zegt over de prioriteiten die dit kabinet wil stelt. Want gisteren tijdens het debat werd ook gezegd, van alles wat er niet in staat is in principe onderhandelbaar. Ja. Maar dan is de vraag nog steeds van, nou ja, waarom schrijf je bepaalde dingen dan wel op? En misschien ook zo gedetailleerd en laat je andere dingen eruit. Ja, ja, nou ja, dat doet elk kabinet op zijn eigen manier eigenlijk, hè, tot nu toe. We zijn gewend geraakt aan een regeerakkoord wat helemaal ramvol zit. Dus zie jij hier niet ook een beetje een lichtpuntje, Mert? Dat je denkt, er ligt gelukkig nog zoveel open. Ja en nee. Ik bedoel, in die zin, het is fijn om niet een volledig dichtgetimmerd regeerakkoord te hebben, inderdaad. Want zo rigide zoals het vroeger was, dat is het nu niet. Maar ik bedoel, je ziet wel dingen naar voren komen, ook in het hoofdstuk over de landbouw. Bijvoorbeeld, hè, ook heel specifiek de rode diesel bijvoorbeeld, die dan wel erin staat. Dus ik vind het een beetje te makkelijk om te zeggen dat ze dat niet meer helemaal hebben gedaan. Maar het idee is wel dat met dit programkabinet, zoals ze het zelf noemen, er dus natuurlijk meer ruimte is om ook te kunnen onderhandelen erover. En er is ook natuurlijk meer ruimte voor hen om te kunnen onderhandelen, omdat ze ook met een best wel ruime meerderheid in die kamer zitten. Ja. Dus ik denk dat wij... Ik zeg ook altijd tegen heel veel mensen om mij heen die zich dan druk maken om het kabinet. Van, ja, ik zou me niet per se druk maken om de plannen, maar van hoe lang gaat dit kabinet er ook kunnen blijven zitten? Want als zij gewoon zoveel meerderheden hebben, dan is er geen beren op de weg voor hen. Dus dat moet dan wel helemaal goed komen. Ja. Nou ja, daar kan je ook anders over denken. Er zijn natuurlijk ook mensen, zeker jongeren, jullie zelf, maar ook van gemarginaliseerde groepen, die natuurlijk wel zich nu al zorgen maken, ook over de inhoud. Absoluut. En dat is ook geen onterechte zorg. Het is alleen meer van hoe zorg je er eigenlijk voor dat we de inhoud kunnen blijven verbeteren. En waar ik net zei van waarom staan die jongeren op de barricade, dat was eigenlijk meer grappend. Want ik zie heel veel jongeren, zoals naar Orman dan Jasmin, op de barricade springen eigenlijk. Ja. Maar het beeld dat jongeren een soort van dat niet willen doen, of dat ze een soort van lui zijn en het allemaal niet boeit, dat is echt een misconceptie. En dat moeten we ook echt drastisch gaan veranderen. Helemaal als wij ook kijken naar hoeveel jongeren hebben gestemd bij de afgelopen verkiezingen. Ja, we gaan het zo meteen ook nog heel even over dat stemmen hebben. Maar Jasmin en Mert, we krijgen natuurlijk heel veel opmerkingen en die ga ik even met jullie doornemen. Ja. Yes. Vroege vragen. Ja, daar gaan we. Laat ik eens beginnen met de vraag. Of tenminste, het is eigenlijk meer een opmerking. Die krijgen we toch verrassend vaak binnen als het hier over gaat. Maar ik ga hem toch voorleggen van Niels. En die ga ik aan Jasmin stellen. Als je iets leuks wil doen, ja, dan moet je er gewoon voor sparen. En dan bedoelt hij, denk ik, weet niet zo goed wat hij bedoelt met iets leuk, maar misschien omdat ik het had over vrijwilligerswerk of bestuursjaar. Nee, omdat we het aan het begin hadden over dat er ook zoiets is als lol in het leven, concertjes, elkaar opzoeken in musea, dingen die geld kosten. Nou ja, maar volgens mij, ik zei het toch, hè, het is meer dan alleen iets leuks. Het gaat om het verwerven van sociaal kapitaal. En dat je daarin ook zo min mogelijk onderscheid maakt. En door nou bijvoorbeeld boeken te gaan belasten of musea nog duurder te maken, zorg je er niet voor dat het cultureel en sociaal kapitaal voor iedereen toegankelijk is. Ja, ik zou het zelfs anders willen stellen. Dan moet je ervoor sparen. Ja, heb je überhaupt kunnen sparen? Mert, heb jij bijvoorbeeld zeker in al die jaren spaargeld op kunnen bouwen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn moeder die ook graag beantwoord wil krijgen. Ja. Maar, ik hoop dat ze luistert. Ik hoop het niet. Nee, ik denk dat het idee van dat je ergens voor moet sparen, dat klopt, absoluut. Maar inderdaad, die mogelijkheid om te kunnen sparen wordt je moeilijker gemaakt, omdat je dus ook steeds minder buffers kunt opbouwen, omdat alles ook duurder wordt. En als je in verhouding minder te besteden hebt, procentueel gezien, aan leuke dingen, ja, dan wordt het ook heel erg lastig om te kunnen sparen voor je eerste de lange ticket bijvoorbeeld. Ja. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de cijfers, hè, van waar gaat het grootste deel van het inkomen van jonge mensen naartoe, dan zien we dat jongeren echt ver boven de woonquote zitten. Dus dat is het percentage wat gezond is voor mensen om uit te geven aan bijvoorbeeld de huur. En jongeren die zijn gemiddeld rond ongeveer de helft, soms zelfs meer, van hun inkomen kwijt aan alleen al wonen. Nou, doe daar bovenop nog de boodschappen die duurder zijn geworden door inflatie, collegegeld dat duurder is geworden. nou, gewoon je levensonderhoud daarnaast. Dus de vraag is inderdaad, welke buffer kun je nog gaan opbouwen? En ook als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld voorgaande generaties, het is natuurlijk veel goedkoper per maand om bijvoorbeeld een hypotheek te betalen dan als je €1000 aan huur kwijt bent. En het is ook nog eens niet je eigen vermogen dat je letterlijk aan het opbouwen bent in de vorm van een huis. Dus die buffer, het is gewoon echt een vermogenskloof die daardoor ontstaat. Ja, we gaan ook nog even naar de opmerking van Marcel. Dat gaat over de informatietoegankelijkheid. Voor €3,50 kan je de bibliotheek de hele maand boeken lezen en elke dag een krant pakken. Ja, Mert. Ja, nee, zeker nog. Mijn moeder die werkt in het boekenvak. En het probleem is dat wat we nu zien in de bibliotheken, is dat dat klopt. Maar als je de subsidies wilt verlagen om de bibliotheken dus zeg maar open te kunnen blijven houden, en dus die toegankelijkheid tot de bibliotheken minder toegankelijk maakt, dan los je alsnog niks op. En die bibliotheken moeten ook weer boeken in gaan kopen. En als die boeken het inkopen ook weer duurder wordt, zie je dus ook dat er steeds minder keuzes gemaakt kunnen gaan worden. Dus het concept van de bibliotheek lost het wel op is te vaak geopperd. Zonder dat je dan ook meer bibliotheken hebt en ook meer de mogelijkheid maakt om de bibliotheek te zien als een soort van derde woonkamer. Want dat is het ook heel erg. Hè. Mensen komen elkaar tegen in de diep. Ja. En ik kijk altijd zelf ook terug naar hoe ik elk weekend met mijn moeder vroeger naar de bibliotheek ging. Dat soort mooie momenten en herinneringen zorgt er ook voor dat je in contact komt met mensen uit verschillende lagen in de maatschappij. Nee, het is een prachtig verhaal, Mert. Maar even realistisch gezien, ik woon in een grote stad en daar zijn echt nog wel bibliotheek om de hoek waar ik gewoon op de fiets heen kan. Maar er zijn ook genoeg regio's waar dat gewoon niet haalbaar is met de fiets. En als de drempel om een boek te pakken dan al een beetje hoog ligt, dan zou ik me ook op mijn bank weer eens omdraaien. Ja, precies. En zeker ook inderdaad in de kleinere regio's moeten we ervoor zorgen dat dus die toegankelijkheid tot informatie gewoon mogelijk blijft. En dat je ook dus van elkaar kunt leren, los van wat er in die boeken staat voor die €3,50 per maand. Ja, maar dan kan ik het dus samenvatten. Ik hoorde Jasmin op de achtergrond een beetje meeknikken. Dat moet dus ook in het onderwijs komen. Je moet het niet verplaatsen naar een probleem vervolgens van de bibliotheek. Informatie moet gewoon... Die moet er gewoon zijn, ja. Ja, het is niet de taak geweest van de bibliotheek om de rol over te nemen van een onderwijsinstelling. Nee, het is juist een soort van een extra huiskamer waar je samen kunt komen en met elkaar dingen kunt delen. Ja, Jasmin, jij spreekt natuurlijk heel veel mensen, ook vanuit jouw rol van allerlei achtergronden, allerlei geleden. En nu krijg ik van Oetse de vraag: goedemorgen, is het echt te veel gevraagd om ook iemand uit te nodigen die dit kabinetsbeleid wel steunt in plaats van een klankbord van gelijkgestemden? Laat ik het eens aan jou vragen. Heb jij gewoon mensen die je tegenkomt van jouw leeftijd op de werkvloer of als het gaat over studeren, die wel denken, nou ja, ach, ik zie ook wel hoopvolle dingen? Kijk, ik snap die vraag. Kijk, het is niet alsof alle jonge mensen niet op de PVV of op de BBB hebben gestemd. Dus zeker, ja, die mensen spreek ik ook. Spreken wij ook vanuit de vakbond. Maar als ik gewoon echt puur kijk naar de plannen die er nu liggen, dan kunnen we daar echt niet van zeggen dat op dit moment, wat er nu ligt, dat goed is voor de lange termijn en dat goed is voor jongeren. Dat is gewoon wel, ja, dat is gewoon wat het is. Ja, ja, ja. Ik ga ook even nog naar Mert, want ook van Christ krijgt mijn vraag. Vergeet niet dat dit kabinet moet starten in een puinhoop die het vorige heeft achtergelaten. De weggegooide miljarden moeten ergens weer vandaan gehaald worden. Dat is een zin die je natuurlijk veel hoort, die je ook elke keer na verkiezingen weer hoort. Maar, nou vraag ik me af, heb jij dus het gevoel dat die miljarden die al dan niet teruggehaald moeten worden, dat juist vaak ook wel bij dingen weggehaald wordt die nou eenmaal over jongeren gaan? Ik ben geneigd om ja te zeggen daarover. Ik denk ook dat het inderdaad goed is om te kijken naar... ook bij de jongerenverkiezingen was de PVV de grootste geworden bijvoorbeeld. En ik was laatst op een mbo, het was een verkiezingsfestival, en daar spraken we ook jongeren die gewoon zeiden van ja, wij hebben de PVV gestemd. En het mbo is eigenlijk een hele mooie dwarsdoorsnede van de samenleving, omdat je daar ook jongeren spreekt die bijvoorbeeld in de zorgsector waren, die werkten. Die zaten vooral meer aan de meer linkerkant van het spectrum. Maar ook jongeren die bijvoorbeeld meer een eigen onderneming gingen beginnen, die waren heel erg blij met het rechtskabinet. En die zei ook van, ja, het is misschien wel tijd om goed eventjes die status quo wakker te schudden. En dus je ziet ook dat daar nog gewoon onder jongeren zeker gewoon verschillende meningen over zijn. Ja. En het is niet zo dat hun mening daar minder toe doet. Maar het is wel zo dat het ook belangrijk is dat men weet wat er daadwerkelijk voor hen verandert en wat er ook ten goede gaat komen. Hmm. En daarom zeggen wij ook altijd vanuit de podcast van stem niet zomaar op wat je ouders hebben gestemd, maar kijk, verdiep je ook zelf in de inhoud van zo'n programma. Daarom vatten wij dat ook samen voor hen. Ja, ja, nou ja, even inderdaad die uitslagen. Want Drie Vraagt en Ipsos, de PVV was de grootste onder jongeren met 38 zetels. GroenLinks, ja. PvdA werd tweede met 27. Dat zijn 11 zetels verschil. Ja, Jasmin, ja. Hebben we dan niet, zoals Jezielgus zelf ook bij de presentatie zei, hier gewoon voor gekozen? Ja, ik denk wel dat kijk, wat Nederland heeft gestemd, dat is overduidelijk. Dus maar dat ook dit jongeren dus, hè, komt, specifiek. Ja, zeker. En kijk, ja, dat klopt. En dat is ook gewoon de uitslag zoals die is. En daarom gaat dit kabinet er komen. Ik denk tegelijkertijd dat het, wat Mert zei, van het wakker schudden van de status quo. Ik denk dat er gewoon heel veel onvrede was en is over bepaalde dingen. En dat de partijen die er de afgelopen jaren hebben gezeten, gewoon er niet in zijn geslaagd om daar ook daadwerkelijk naar te luisteren. Naar oplossingen voor te bieden. Sorry? Ja. Oplossingen voor te bieden. Nee, absoluut, precies. En ook op een manier die mensen aanspreekt. En dat de reden is dat heel veel mensen bijvoorbeeld op de PVV of op de BBB hebben gestemd, omdat ze zoiets hadden van, nou, ik wil echt iets anders. Maar dat betekent nog niet dat die partijen op die vlakken ook echt de oplossingen gaan bieden. Dat zien we nu bijvoorbeeld ook als het gaat om, om maar daar even op terug te komen, een minimumloon. Ja, je ziet wel echt in de prioriteiten die nu in elk geval worden gesteld, dat eigenlijk vooral grote bedrijven aan het langste eind trekken. Ja. Terwijl de meeste mensen die op deze partij hebben gestemd daar niet per se baat bij hebben. Ja, ik zou er nog aan willen toevoegen. Het beeld dat de democratie altijd is, de meerderheid dicteert wat de rest moet gaan doen, ook niet klopt. Dat is niet hoe een parlementaire democratie werkt. Juist een parlementaire democratie heeft een soort van een definitie van de democratie, dat de meerderheid regeert met inachtneming van de belangen van de minderheden in de maatschappij. Ja, ja. En dat besef moet wel echt beter gaan dalen, denk ik. Omdat we daardoor anders een soort van een verkeerde definitie gaan leren van wat de democratie betekent. Ja, ik merk het ook wel hoor, in gesprekken die ik heb natuurlijk hier vanuit mijn werk, maar ook gewoon privé, dat mensen heel erg in termen praten van gewonnen en verliezen. Weet je wel, links heeft verloren, rechts heeft gewonnen. En dan denk ik, ja, dat gaat toch helemaal niet. We zitten niet naar Ajax Vitesse te kijken of zo. Weet je? Dat gaat gewoon ook over of we met elkaar in het samenspel van die democratie een ideeënuitwisseling hebben. En dat je gewoon blijft luisteren naar wat die ideeën zijn, zonder dat je meteen achter iets schaart, kan ik me voorstellen. 100%. En het is ook eigenlijk daarom meer een klasse. Ja, probleem eigenlijk. Ik denk dat we heel erg duidelijk moeten nagaan dat er verschillende klassen zijn in de maatschappij. En dat juist door al deze problemen we eigenlijk zien dat heel veel mensen die misschien politiek niet met elkaar op één lijn zitten, wel samen behoren tot een sociale klasse. En als je dan elkaars sociale positie beter begrijpt, dan kun je de politieke verschillen ook makkelijker overbruggen. Ja, ja, nou goed. Als ik het mag samenvatten, hoor ik een kritische blik op de plannen die komen gaan. Wat volgens mij hartstikke goed is. Je moet altijd kritisch blijven over mensen die je land leiden. En ik hoor ook kritiek op de oppositie van jongens, kom op, pak dit verhaal op. En neem ons een keer serieus, neem anderen ook serieus. Dus naar beiden een oproep. Mag ik het zo samenvatten? Absoluut. Ja, voor mij wel. Oké, nou, ik krijg ook nog van Henry een berichtje binnen die zegt, personen met schulden van 40.000 euro die komen eerder bij de gratis Fortuin boekenkasten terecht dan bij de bibliotheek, denk ik. Die Fortuin boekenkasten, die vind je echt overal. Ja, van die schattige buurtkastjes. Premier, hebben jullie nog een voorkeur? Oh, wat een vraag. Ja, we gaan er pittig uit, jongens. Een voorkeur? Wie weet, krijgt misschien wel de eerste vrouwelijke premier. Wie weet. Ja, ja, is dat altijd goed nieuws? Nee, want ik ben daar verdomd tegenwoordig. Nee, dat niet. Nee, maar zien jullie graag dat het iemand wordt die jullie al kennen uit de politiek? Of geloof je ook wel in dat van buiten trekken? Ja, misschien iemand uit het onderwijs, jongens. Ja, ja, zou kan. Je kunnen. Okay. Ik ben diegene veel succes in ieder geval. Denk er nog maar even over na. En Jasmin, ik ben het niet vergeten. We hadden het over hoop, lef en trots. Heb jij andere drie woorden die je eigenlijk aan dit kabinet zou willen koppelen? Even denken. Hoop, lef en trots gaan we vervangen. Nou, ik hoorde iemand zeggen dat hoop en trots, dat natuurlijk eigenlijk een beetje lege woorden zijn. Ja, misschien alleen lef. Zullen we die gewoon overlaten? Oké, lef. En dan in de context, zoals Mert het zei, lef om zo weinig over jongeren erin te zetten. Precies, ik wil hem graag een beetje poëtisch laten. Ook voor eigen interpretatie. Mert, heb jij ook meegedacht? Misschien een goede uitsmijter? Spannend. Het wordt heel spannend de komende tijd. Oké, we gaan het spannend noemen. Laten we dit coalitieakkoord spannend noemen. Dat kan alle kanten op, hè? Het is zowel positief als negatief. Precies. Hey, ik wil jullie allebei hartstikke bedanken voor de toelichting. Zowel op het gebied van onderwijs als natuurlijk werkgelegenheid en bestaanszekerheid. Super bedankt, man. Ik hoop dat jullie wel een goede dag tegemoet gaan. Dat gaat vast gebeuren. Ja, we zijn er vroeg uit. Morgen zijn we er weer met vroeg. Nieuw onderwerp, nieuwe gasten. Ja, we moeten natuurlijk de gasten die we vandaag hebben gehad ook nog even de shine geven. Even afkondigen. Yasmin Ait Abderrahman van FNV Young and United. En Mert Komroe van de Kieswijzer podcast. Ja, je kan ze allebei blijven volgen in alles wat ze doen. Doe dat ook vooral als je dat interessant vindt. En nogmaals, wij zijn morgen weer terug met nieuwe gasten en een nieuw onderwerp. En natuurlijk ook weer die gratis NPO Radio 1 app. Ik vind het altijd heel leuk als jullie er gebruik van maken. En zodat ik alles voor kan leggen. Nu is het dan weer tijd voor het NOS Radio 1 journaal van 6 uur.